Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Güreşmeden önce sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım efendim. Buyurunuz. İyisiniz Didemciğim. İyiyiz Keremciğim. Artık yan yana program yapıyoruz. Bilmem evet, dinleyicilerimiz mutluyuz. Farkındalar mı? biz evet daha mutluyuz. Daha doğal yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, size de öyle geliyordur umarız. Evet. Hatta program öncesi değil mi? Şeyi de Kerem yerine Kem Doğan duyduk. Biraz da gülüşerek başladık programı. Evet. Aslında böyle kasvetli bir sabah gibi, kasvetli bir gün gibi değil mi? Evet. Anladım, böyle öncesinde de virüslü hallerimiz de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, dikkat etmeye devam edelim. Öyle bir en evet. Azından talebimiz olsun. Domuz gribi de yaygın. Gripler de arttı, çok doğru. Yani iyi haber yok aslında. Ekonomi, sağlık. Ay gene başladık böyle kötü karamsan kötü başladı. Gibi olmasın. Haftanın başı. Yok iyi haber. Umudu şey yapmamak lazım. İşte ya söylüyor musun gibi oldu. Sen bir sürü kötü şey söyleyip ama umudu sağlam tutalım. Enseyi karartmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım tekrar. Kamusla güreş Gmail adresimiz var. Efendime söyleyeyim Instagram adresimiz var. Twitter adresimiz var. Hatta podcastlerin yani podcastlerimiz var. Bütün podcast kanallarının çoğunda da varız. Hemen ertesi gün programımız yayınlandıktan bir gün sonra yükleniyor bütün podcast mecralarına. Kaçıranlar dinleyebilirler. Efendim takip ediniz, ettiriniz. Eski programlarımız da var tabii. Evet, bayağı. Evet. Neredeyse 6 yıllık programlarımızın çoğu var. Çoğu var. Biraz eksik. Onları da tamamlayacağız. Tembellik etmezsek. Evet. Biz sürekli sözler veriyoruz böyle. Ama Türk halkı tutulmayan sözlere alışıktır Kerem. Öyle mi? Öyle. Sevgili dinleyiciler, ne yaptığımızdan bahsedelim. Her programı düzenli dinleyemeyen dinleyicilerimiz vardır. Bu yayın döneminde ad, isim, künye, san, nam başlıklarında ilerliyoruz. Pek çok şey söyledik. Aslında etimolojiyi, Türk Dil Kurumu sözlüğündeki temel anlamları, deyimleri falan hepsini geride bıraktık. Uzun bir süredir aslında hangi motivasyonlarla isim koyduğumuzun, zamana, zemine göre adların nasıl değiştiğinin bilgisini konuştuk, hatta dedikodusunu yaptık. Birkaç programdır da pek çok kültürde, daha çok kendi kültürümüzde ama pek çok kültürde nasıl adlar konduğu üzerine konuşuyoruz. Bugün bitireceğiz inşallah, artık bitirelim dedik Kerem'le. Bakacağız ona. Evet, güzel bir kaynağımız var, ondan devam ediyorduk. Hayli yararlandık İktur Doğru'nun tarih ve Türk kültüründe ad koyma olgusu diye. Devam ediyoruz aslında. Çocuklara isim koyma törenlerini örnekler vermeye devam ediyor çalışmasında. Özellikle Türk toplumunda. Bir düğün töreni başlığı var. Düğüne benzediği için bu isim verilmiş. Çeşitli yörelerde, farklı şekillerde icra edilmekteymiş efendim. Buna dair örnekler var. Anadolu coğrafyasında, Aksaray, Yenikent bölgesinde düzenlenen törende ailenin akrabaları, köyün ileri gelenleri, konu komşu ve köy imamı ad verme törenine çağrılırlarmış. Ben böyle bir genellikle hiç haberim yoktu mesela. Yani. Evet, köy imamı yemek duası yaparmış. Törene katılan kişiler de birlikte namaz kılıp daha sonra da çocuğa isim verilmiş. Niye düğün gibi diyorlar? Çünkü böyle herkes geliyor köyün. Evet, işte, işte imamından muhtarına. İmam geliyor, işte komşular geliyor, dostlar, ahbaplar geliyor. Betil, Kaybal, Teleüt, Kaç ve Abaka türkülerinde erkek bebekler için geniş çaplı törenler yapılmaktaymış efendim. Kız çocuklar için yapılmıyor mu? Maalesef. Anlatma bu bilgiyi o zaman kenara. Anlatacağız efendim. Törene davet de hayli geniş tutulurmuş ve konu komşu herkes çağrılırmış. Ebe katılımcılara ev sahibi gibi davranıp onları bayağı bildiğin işte yedirip içirmiş. Bebe de isim verildikten sonra bir kadın törende bulunan kişilere çocuğa diş veriniz dermiş. Bu çağrıyı duyan katılımcılar işte getirdikleri hediyeleri de ortaya koyuyor ve daha sonra çocuğun işte beşiğine takarlarmış efendim. Böyle bir altınlar gelinlikler falan. Evet. Mı? Evet. Altınlar. Diş verin deniyor. Evet, diş verin dendiği zaman bu hediye çağrısı anlamına geliyor ve dolayısıyla katılımcılar da getirdikleri işte bu hediyeleri neyse hediyeler artık ona çocuğun beşiğine bir şekilde takıyorlarmış efendim. Evet. Şimdi de şey var, ben böyle keseceğim. Çok kesin, aslında buyurun. Daha yöresel, geçmişe dönük, geleneğe bağlı bir şeylerden bahsederken tam ters köşe yapacağım ama ne var şimdi moda, bir şey var ya, baby shower, ha. Baby shower var. Bu da herhalde Anglo-Sakson kökenli bir şey, bir hayli. Ben ilk defa bir baby shower'a çağrıldığımda çok şaşırmıştım. Yaşım da ortaya çıkacak tabii. Çünkü belli bir yaşa kadar hiç öyle hayatımda öyle bir şey görmediğim için. Sonra o kadar hızla yaygınlaştı ki hani bilmeyeni dövüyorlar gibi bir şey oldu en azından şehirliler için. Zamanla böyle işte gerçekten günlük alışkanlıklarımıza sirayet eden birçok işte böyle kutlamalar dahil oldu. Sevgililer günü içinde hani konuşabiliriz bunu. Eskiden hani yoktu. Yoktu evet, işte nedir işte bahsettiğin işte baby shower gibi, değil mi? Evet, belki aklımıza evet. gelmeyen birçok şey de var. Bunlar zamanla hayatımıza dahil olmaya başladılar. Ben devam edeyim aynı tabii. Kaynaktan. Beşik töreni var. Bu da bu törende isim koyma töreninin özel bir şekliymiş. Örnek olarak yine Anadolu coğrafyasında Samsun, işte Çarşamba, Terme, Bafra ilçelerinde daha çok görülüyor bu beşik töreni. İşte komşular, dostlar, akrabalar çağrılıyor. Yemek ikram ediliyor. Burada ilginç nokta, yeni doğan çocuğa ev ve tarla bağışlanıyormuş mesela. Vay, bu iyiymiş. Buralar zengin bölgeler tabii, Çarşamba, Bafra vesaire değil mi? Böyle Kızılırmak, Yeşilırmak böyle suladığı böyle geniş arazilerin olduğu eskiden yerler. Eskiden öyle okumuştuk da artık ara yeşil kaldı mı bilmiyorum diye ben sürekli kötüye vuruyorum. Bağırarak. Ne bahsettiğim? Tam da yeşil sahaya bakıyoruz ama çim saha değil herhalde. Biz değil. Yalancı. Evet. Yani her yere termik santraller yapıldı. Sular kurudu. Yeşiller kurudu. Böyle içini kuruttayım herkesin bugün ama ev ve tarlası olan bağışlayabiliyor tabii canım. Yoksa bu beşik nesiydi? Beşik törenleri. Beşik törenlerine zenginler mi gidiyor sadece? Daha hali vakti yerinde olmayanlar da gene. Belki şehrin ileri gelenleri sadece düzenliyordur. Bilemedim, o kadar ayrıntısını bilemedim. O kaynakta bu kadar işte ilgi vermişler. Ama yeni doğan çocuğa ev ve tarla bağışlanması. Belki ev ve tarlanın niteliği düşük olabilir. Belki. Olabilir öyle. 3 metre falan ya da kızlara taşlık arazi falan. Devam ediyorum. Türk kültüründe geçmişten günümüze at koymada izlenen belli başlı gelenek ve uygulamaların özetini bir şekilde sıralamış araştırmacı. İşte eski Türk geleneklerinde 13-14 yaşlarına gelince ad verilmeye uygun bir iş başarmışsa ona bir isim verilmekte. Bundan bahsetmiştin sen. Evet, aksi durumda ömür boyu atsız diye anılabilmektedirmiş. Bu da çok ilginç. Atsız. Evet. Atsız diye çağrılanın hepsini böyle değerlendirmek de mümkün değildir demiş aslında bir yandan. Ama atsız olarak devam ediyorlarmış hayatlarına. Eski Türk inanışlarında yine çocukları kötü ruhlar ve nazardan korumak amacıyla bunlardan da bahsetmiş. Onlara işte ödemiş, satılmış, satılgan veya tezekbay, çirkin, kurt, karga, tilki, kurtçebe, çakal, köpek gibi geçici isimler de verilmiş. Oo, evet. Yani ya satılmış, satılmış satılganları biliyorum. Tezekbay, çirkin, kurt, karga ilginç onu. Tilki, kurtçebe, çakal, köpek gibi. Ya tilki yani işte. Olmamıştı. Ay şu hayvan isimleri zaten bu olumsuzlama insana has bir şey. Evet, yine doğa özet babında doğan çocuğun rengine göre de isim verilmiş. Bu da ilginç bir başlık olmuş. İşte kara olan gibi, karaca olan gibi, sarı saltık gibi, sarı efe gibi, yağız gibi, sarı kız gibi, pembe gibi isimler çok sık rastlanmasa da işte yağız kullanılıyor. İşte pembe saltık, de. Pembe de kullanılıyor. Rengine göre veriliyor mu onu bilmiyorum ama doğan çocuğun rengine göre genelde bu isimler verilmiş. İşte bir başka başlık, dağ, deniz, yıldırım, çınar, gök gibi Türk inancını yansıtmasının yanı sıra koruyuculuğu da temsil eden adlar çocuklara verilebilmektedir. Eski kültürde evet doğa evet. tapınılan ve çok özel kabul edilen bir şey olduğu için evet. Erkek çocuğa sahip olmayan aileler kızlarına döndü gibi isimler vererek bir sonraki çocuğun erkek olacağına inanmaktadırlar. Evet. Alıştık. Evet. İstersen parçaya girelim. Kısmını bu sefer ben yapayım. Sonra tamam. devam edelim. Efendim bu sefer parçamız için bir teşekkürümüz de var. Koyu Mavi'den sevgili Gülçin Orgun seçti parçamızı. Seçtiğimiz parçaları onunla paylaşıp aklına başka parçalar gelirse bize yolla demiştim. Çok da güzel bir liste yolladı. Ara ara oradan çalacağız. Şimdi dinliyoruz. Sting'den geliyor. Whenever I Say Your Name. Açık Radyo 95.0'da Kamuslu Güreşme'ye devam ediyoruz. Yaralandığımız kaynaktan da devam ediyoruz. Evet, ilk Nur'da Doğru'nun Türk kültüründe ad koyma oldu. Bizim için bayağı zengin bir kaynak oldu. Kaynaktan bir türlü. Evet. Türkiye dışında yaşayan Türk toplumlarında da ilginç ad koyma gelenekleri var. Burada da ilginç örnekler var. Bunlardan biraz bahsedeyim. Özbek ve Türkmen kadınları doğum yaptıktan sonra pencereden dışarıya bakıyorlar ve gördüğü şeyin ismini çocuğa veriyorlar. Aa, ben de geçen sefer gene Türk boylarıyla ilgili öyle bir şey söylemiştim. Çok güzel değil mi? Ayna, mayna, işte yıldız. Dağ bay, at bay gibi örnekler vermiş. Doğum esnasında, doğum bittikten sonra işte pencereden ilk baktığı işte ve gördüğü şeyi çocuğun ismine koyuyor. Evet. Bu çocuğa verilen bu isim ama kalıcı değilmiş maalesef. Ha öyle mi? Çünkü çocuğa verilecek bu kalıcı isim aile büyükleri tarafından verilmektemiş efendim. Evet, bu da bunlar. Burada ben senden yine bir kadına destekleyici bir bir hamle bekliyordum ama artık olmadı. Mecalim kalmadı Kerem. Altay Türklerinden örnekler var. Altay Türklerinde çocuk doğduktan sonra eve ilk gelen kişi çocuğa isim vermektedir. Bu da çok ilginç. Bu da düşün hayal et, gözünde bir canlandır. Evet, ilk gelenin adı veriliyor gibi şeyler de vardı. Hatta obaya bir dilenci gelmiş, tilenci koymuşlar çocuğun adına falan örneklerini hatırlıyorum. Evet. İlk gelen kişi ismi veriyor. Çocuğun adını veren kişiye de anne ve babası hediyeler verilmiş. Çocuk doğduktan sonra onu görmeye gelen kişi onun yakın akrabası ise elbisesinin düğmelerinden birini söküyor. Ve çocuğun beşiğine takıyor. Bu bir dilekmiş ve bu davranış çocuğun sağlıklı ve güzel büyümesi amacıyla yapılırmış. Çocuğa akrabalarının getirdiği hediyelerin gümüş olması gerekiyormuş efendim. Gümüş? Evet. İyi gene, altın değil. Altın olan hediyeler ise kabul edilmemekteymiş efendim. Aa, ne mütevazı bir acaba o zamanlar gümüş belki de daha kıymetli bir şey. Çocuğa gelen hediyeler onun yatağının altına bırakılmış. Altay Türklerinde erkek çocuğa toy düzenleniyor. Zarf atıyorum sana. Kız çocuğuna düzenleniyor. Ben bir gün burada ağzımdan bir şey kaçarmış. Rütüye uymayan yani. Bazen o noktaya geliyorum ya. Şu an öyle bir şey geldi mesela dilimin ucuna ama geri çekiyorum. Yani isim koyma ritüellerinde bile bu bakış açısının devam ettiğine dair birçok da bilgi bize sızıyor maalesef. Bundan göz ardı etmeyelim. Kuşaktan kuşağa değil mi? Aktarılan bir şey var. Erkeğin önemsenmesi, yüceltilmesi. Erkek egemen toplumun hala bir şekilde içimize doğru sızması. Çok doğru. Bu hani bunu sıkıntıla kadının da yapması. Yani evet. Oğlan çocuğuna daha çok değer verip. Yani çok geniş bir coğrafyayı düşünerek söylüyorum tabii. Bazıları için hiç geçerli olmayabilir ama ben çok gözlemliyorum bunu. Bazen çok da beklemediğim başka bir sosyokültürel yapıda olduğunu düşündüğüm insanlarda bile görüyorum yani. Evet. Yine aynı Altay Türklerinde doğan çocuk erkekse ve büyük baba büyük annenin ilk torunuysa çocuğu ergenlik dönemine kadar büyütüyorlar büyük anne ve büyük babası. Ve anne babasına geri verirlermiş büyüdükten sonra. Aa. Yani yine çocuğun herhangi bir hastalığa yakalanmaması için de ona güzel olmayan bir isim verilmesi söz konusuymuş. Aileler uzun süre sonra çocuk sahibi olursa kız çocuğa erkek çocuğu ise kız adı vererek çocuğu bir şekilde nazardan koruyorlarmış. Ne kadar inanılıyor nazara. Evet. Nazar. Böyle şey Oyuncak oluyor ellerinde. Kötü oyuncak oluyor. Neydi ya? Tezek o derece yani. Tezek bay, evet. Evet, tezek bay. Hem tezek hem bay, evet. Evet, bendeki son başlıkta Afganistan'ın bu kuzey kesiminde yaşayan Türk toplulukları varmış. Bu da ilginç. Çocuklarına din kaynaklı isimler vermektedirlermiş. Ve işte kutsiyeti nedeniyle çocukların kaldıramayacağı isimlerin yanına genelde bir ikinci bir isim konulması ritüeli var. İşte buna dair örnekler var. Ne var? İşte Nur ismi kullanmayacağı için Nurbaki gibi. İşte Muhammed ismi işte dediğim gibi Ağırlığında. ağırlığı vesilesiyle Pir Muhammed, işte Sofi Muhammed gibi Yalnız isimler. pir de evet o kadar hafif mi bilemedim. İlginçmiş. Bir tür dengeliyorlar yani. Evet, dengeliyorlar. İnanca göre. Evet, O kaynağın zaman bendeki kısmı bunlar. ben kaynağa devam edip artık bu işi sonlandırıyorum Buyurun inşallah. efendim. Efendim, aynı kaynaktan devam ediyoruz. Uygurlar da ad vermeye dair bir takım başlıklar seçtim ben de. Evvelce bahsetmiştik, dini inançtan etkilenen, kaynaklanan isim vermeler pek çok kültürde çok yaygındı zaten. Yani burada tanrısal peygamberle ilgili adlar vermenin dışında inanca dönük başka isimler de konabiliyormuş. Mesela toyun, rahip anlamına gelen aynı zamanda tapmak fiilinden türetilmiş bir isim. Ya da gene dini inançla ilgili kutsal nesnelere dönük olabiliyor. Bu biraz daha eski dini inançlar ama bu doğaya dönük tapınmanın getirdiği, oradan gelen işte çolpan, yultuz, yıldızın o dönemdeki söylenişi, ta, dağ yani gibi şeyler. Hani burada doğadan alınan kelimelerden ziyade geçmişte bunlara taptıkları, inandıkları bilgisi ile düşünebiliriz bu adları. Onun dışında yine çok alışık olduğumuz kahramanlık, güç, cesaret çağrışımlı isimler bol miktarda kullanılıyor. Mesela böke, ejderha demek. İşte arslan, kaplan var. Onların zaten anlamları değişmemiş. Buka var, boğa anlamına geliyor. Bürküt var, çift başlık kartal manasında. Sonra değerli şeyler çocuklara isim olarak veriliyor. Kümüş gibi. Kümüş. Kümüş, gümüş işte. Artık sen kümüş işiyle mesela ilgileniyorsun Evet, Kerem gümüş çünkü. geliyor. Kümüş. Son dönemde işte bu Türkiye Cumhuriyetlerinden çalışmaya gelen Arkadaşlar. arkadaşlar ara ara gümüş almaya geliyorlar işte. Kümüş mü diyorlar? Kümüş diyorlar, evet. Ha evet, kümüş işte Artık eski. bizim de bayağı doğal bir şey oldu artık. Yani biz de alıştık buna. Türk topraklarında aslında daha çok değişmiş dilimiz zaman içerisinde. Bu tür Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetlerinde eski Türkçeden daha fazla kelime var. Devam edeyim, değerli şeylere altın var, temür var, temür demir anlamında. Bir de çocuk güzel karaktere sahip olsun, mutlu olsun diye böyle olumlu bir takım adlar verme eğilimi söz konusu. Arı gibi, sonunda yumuşak G var. Bizim bugün arı diye bildiğimiz şey temiz anlamında. Çiçek var, çiçek kolayca tahmin edilebilir. Yıdlığı var, bu tahmin edilemez, güzel kokulu anlamına geliyor. Yıdlı. Yıdlı, Ya da yıdlı, evet. trazo. Silik var. Silik. Silik, sevimli ve nazik anlamına geliyor. Tüzün var. Hem saf hem de dışa dönük manasına geliyormuş. Tam eş anlamlı olmamakla birlikte kutlu, mutlu manasında. Yaçan ku var, utangaç, namuslu manasında. Bu arada kültürde nelere değer verildiğiyle de ilgili bir şey bu aslında. Utangaç, namuslu ve saf olmak olumlu şeyler gibi. Renk isimleri kullanılıyor. Kızıl gibi, sarı gibi. Sonunda yumuşak G olan bir sarı bu. Akhan, kara, boz gibi isimler var. Ve Uygurlarda bu evvelce de konuşmuştuk. Sonuçta Budizmle daha yakın ilişkileri olan veyahut da daha tek tanrılı dinlerden evvelki doğal şeylere taptıkları dönemlerden gelen isimlerle sonra İslami isimlere geçiş, ikisini bir arada kullanış gibi durumlar var. Yani bir bu eski Uygurken kullandıkları diyelim ki işte tahtı, tur, Tilivaldı, Çank, Konçi gibi isimleri kullanıyorlar. İslam'a geçtikten sonra da mesela Muhammed Turdu oluyor o. İkisi ismi birden kullanıyor gibi. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de bu çift kültürlü olmaya dair bazı şeyler görüyoruz. Malum Kaşgarlı Mahmud'un önemli eseri Divan-ı Lügat-ı Türk 110 tane isim geçiyormuş eserde. İsimlerin çoğu Türkçe aslında, %70'i, %20'si Arapça, geri kalanı Farsça. Mesela orada da Hazreti Muhammed'in adı ya da sıfatlarından biri ekleniyor eski adlardan birinin yanına. Aynı yukarıdakine benzer bir örnek söz konusu. İlginç bir şey, eski eserde Tevrat'tan da bir takım isimler var. Tabii bu kültürler çok iç içe geçmişler malum. Yani İshak, Yafes, Nuh, İbrahim gibi isimler Divan-ı Lügat Türk'te yer alıyor. Bir de şu gene ilgimi çekti. Bir yerde bir hayvan görünce hemen ilgileniyorum. Türk kökenli adlarda vahşi hayvan isimleri yaygın. Mesela turum tarz vahşi at anlamına geliyor. Tay, yani bu arada yanlış söyledim. Turum tay. Toğrul yırtıcı kuş anlamına geliyor. Yağan fil anlamına geliyor gibi. Bir de hani iki kültürün isim olarak karışmasına bir örnek daha var. Bu vahşi hayvan örneklerinin falan dışında bir şey tabii ama Hüdaverdi. Malumunuz Hüda Allah demek, Farsça bir sözcük. Verdi Türkçe, Allah verdi anlamında. Bir de Hüdaverdi vardı. Karikatür. Evet. Hatırlıyor musun? Türk evet. müydü çizer? Türk müydü? Sanki değil Hüda ya. Verdi. Hüda verdi. Hüda dönüştürülmüştü değil sanki. Mi? Çünkü çizimler evet yabancı. Evet. Ayrı zaman oldu tabii. Fatoş vardı o zaman. Fatoş kesin. Fatoş yabancı. Evet. Hüda verdi benim bildiğim yabancı. Yani Hüda verdi. Atıyorum gerçi ama. Bir şey daha vardı. Çok onlar çok fazla gazetelerde kullanılırdı. Zamanımız da doldu herhalde. Sevgili Feryal var bu arada. Evet, Feryal'a teşekkürler. Evet, selam ediyoruz ona. O zaman yavaş yavaş kaçalım. Kaçalım. İşimiz gücümüz varmış. Önümüzdeki haftaya da artık isimle ilgili başka başlıklara değineceğiz. Bu başlıkta aklınıza güzel bilgiler, fikirler gelirse, bildiğiniz şeyler varsa lütfen bizimle paylaşınız sosyal medya kaynaklarımızdan. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar, hoşça kalın. Kamusla güreş. Zamanın, mekanın, insanın aynasında şekil değiştiren sözcüklerin macerası. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.